خود ندارد ایبی، هر ایبی که هست از مسلمانی ماست. مؤمنین یک جا شوید، مؤمنین یک جا شوید، اسلام عزیز دین ماست.